Nagyon el kell kezdenem valami energikus módon, valamit ebben lehessen kezdeni ezzel a videóval. Na jó, volt egy interjúm az Orbánnal, nem tudom, láttátok-e. Van egy régi hagyomány, amit hiányoltam, hogy amikor bizonyos videósokról beszéltem, és azoknak a rajongói megszállták a csatornát, mint a vicceleknél, szétszednek a kommentekben, ezekre így egy kicsit így... Gondoltam, hogy ránézek megint, mert most az Orbán Viktor rajongók szállták meg a csatornámat. Gondoltam, hogy megnézem a kommentjeiket, és együtt derülünk rajta. Vagy szomorkodunk, vagy sírunk, vagy elgondolkozunk, bármi lehetséges, és még közben lesznek ilyen kis kitekintések, kettő darab is egyéb dolgokra, de a lényeg a kommenteken lesz. Ugyan, bocsánat. Nem is szóltok, a komment válaszoló sapka. Csak a legendák tudják, hogy ezt így lehet csak. Nagyon rossz kérdések. Egyrészt az idő változik, így a nagyon rossz kérdések. Mondja, értem, de a kérdések eléggé predesztináltak voltak, amit úgy kellett igazítanom, nyilván a válaszhoz passzoljon. Egyrészt az idő változik, így a politika is. A vita kérdés meg. Mégis ki a fenével kellett volna vitatkozni? Hát a Márki-Zajjal, igen. Szerintem a Márki-Zajjal kellett volna vitatkozni, mint az ellenzék miniszterelnök jelöltjével. Attól függetlenül, hogyha nem szimpi, de szerintem ez alapvető dolog lenne. Amit az ellenzék nyomott, az nem propaganda, ugye? De az ellenzék is nyom propagandát, csak az egyik az állami pénzből megy, a másik meg nem állami pénzből, és egyre kevesebb platformot kap. Érdemes csak megnézni egy olyan dolgot, hogy elméletek partizán ellenzéki, de oda bármelyik ellenzéki politikus bemegy, csak egy példa, ott szétszedik őt is. Ha ez meg lenne mondjuk a M1-nél, TV2-nél is, hogy bemegy az Orbán, és nem csak leszopkodják, meg mindenkit behívnak a Pesti TV-hez, aki kicsit is jót mondott a Fideszre, akár legyen az még a ki volt most önt legutóbb? Győzik-e? Csak azért, mert Fideszre szavaz, már behívták. Miközben például egy partizánnál nem érzed azt, hogy mindenkinek szét van nyalva a picsája, sőt, akár ellenzéki bemelt, és úgy is felesülhet, mint a Fekete Győr is felsült. Lehetett volna egy vita, és érdekes lett volna, és és érdekes volt szerintem, hogy az Orbán itt még, amikor ellenzékben volt, az akkor még bezzeg nagyon propagált ezt a dolgot. Ugyanazért a hozzáállásért kapta meg a jutalmat az ellenzék. Ez nem működik már Magyarországon, már mint mi, egy poén videó. Érdekes, mert mindenre ráhúzzák, hogy emiatt vesztett az ellenzék. Ez csak egy poén videó, amit kitaláltam, és gondoltam, hogy vicces lesz, és reflektál pár dologra. Kicsit több dolgot belelátnak emberek, szerintem. István azt írja, a gyászmunka része lehet ez a beszélgetés önmagunkkal, és elképzelt riportok készítése. Javaslom még a felfújható Orbán bábú pofozgatását. Ez nem a Pesti TV, hogy felfújható bábukat rakjunk be, mint a Zsoltiról raktak. Német Cicit virtuális sörvésli versenyben lenyomni, esetleg Minecraftban falusiak gyepálását. Köszönöm az ötleteket. De nem tetszenek annyira. Ez a gyászmunka, ez egy visszatérő toposz lesz. Mondjuk minden toposz visszatérő. Ez az igazi átejtés. A technika összes eszközét felhasználja, hogy elhitesse, hogy ez valódi interjú. Undorító. Anna, figyelj. Amúgy ezen gondolkoztam, hogy ezek a legviccesebb emberek, akik tényleg okosnak hiszik magukat, hogy ők átlátnak a szitán, miközben láthatóan ettől hülyébbek mindenkinél, hogy azt hiszik, hogy ez bárkinek felmerül, hogy ez igazi interjú. Én azt mondom, hogy akit tényleg átejt egy ilyen videó, az lehet, hogy jobb is, hogyha lát egy ilyet egyfelől. Másfelől meg jobb is, hogyha nem megy szavazni. Vagy, szóval aki egy ilyen hozzászólást ír, az nem annyira gondolom, hogy az ország sorsára döntenie kéne. De hát lebuktam. Látjátok, ilyen Nobel-díjasok követnek. Még az Árkus-féle parabolában is viccesebb összevágások voltak. Hát sajnálom. István azt írta, örülök, hogy ennyire tetszik ez mindenkinek. Te nem akarsz elköltözni haladó földre a diktatúra elől? Vagy mégsem olyan rossz itt ebben a kőkemény diktatúrában? Itt tényleg nehéz vitázni. Én azt mondom, hogy szerintem nem egészséges ekkora média túlsúly egy állam kezébe, főleg, ha ilyen célokra használja. Ő meg már azt mondja, hogy nem akarok elköltözni kőkemény diktatúrában. Szóval azt érzem, hogy akik ennyire én elvakultak, azok bármi kritizálsz, az azt jelenti, hogy te utálsz mindent, és mindent a legnagyobb mértékben utálsz. Én elméletek Lipsi megmondó, mi vagyok, Soros által pénzelt baloldali blogger vagyok, de tőlem, hogyha valaki kritizálja a ellenzéket, van mit. Én is szoktam. Szóval ez például hiányom. Én sokat, a Gyurcsányt nagyon sokat kritizáltam pár videóval ezelőtt is, a Jakabon is van mit, amúgy az ellenzéken alapból van mit, már kampány alatt kritizáltam a kampányukat. Mindegy. Egyszer látnék ilyet egy elméletek nem propagandistáktól, de nem. Nincs olyan, hogy na, hát itt van egy kétharmados kormány, több mint 12 éve, nem tudok összeszedni egy videónyit se, hogy mi a hibájuk. És ebből gondolom, hogy ez propaganda. Értékelem a munkát, látszik, hogy van benne. Köszönöm. De ennek így nem volt sok értelme. Paródia ki volt kiparodizálva. Okok, tudom, hogy a cél Orbán nevetségesététele, nem ez volt a cél. De ez mintha nem igazán sikerült volna. Hát mivel nem ez volt a cél? Azt viszont örömmel látom, hogy Ádám már a gyász 5. fázisában van. Jaj, ez a gyász már megint. Amúgy az a baj, azért nem jut eszembe ez, hogy ilyen gyász meg ilyenek, mert egyszerűen én nem tudok ilyen érzelmeket belelátni a politikában, mint amit rajtam így belém projektálnak emberek így. Hát igen, nem az lett, amit én szerettem volna. Jó. A hétköznapi életem így alapvetően annyira nem befolyásolja. A tartalom, a munkám egy részét befolyásolja, épp kicsidok. Objektívan nehéz egyetértenem, mert én szerettem a videót megcsinálni, szerintem egyre kreatívabb volt a szokásosnál. Többen nézték, többen szerették, többen kommentálták, mint egy átlagos videót, szóval az átlagosnál is többen szerették ezt a videót. Tényleg olyan berkekbe is eljutott, ahova egy átlagos fókuszcsoport nem jut el. És szerettem is, és szerintem volt értelme. Az, hogy neked volt, az nem biztos. Új szó a trollgyári érvelő kártyákon gyászmunka. Ez a gyászmunka! Srácok, jól figyeljetek oda, nehéz szó, próbáljátok hiba nélkül leírni. Innen is lehet copy-pastézni. Gyászmunka. Hát legalább ezt sikerült helyesen leírni. Furcsa nekem, tényleg az, hogy ennyire ilyen szolgalelkűek az emberek, hogy valaki csinál egy paródiát, egy kis kritizálást, ami szerintem nem is volt olyan agresszív, vagy valami, szerintem, hogyha valaki támogatja a Fidesz, támogatja a kormányt, az is lehet, hogy el is azt mondhatja a videóra, hogy jó, hát egy poén volt. Lehet, hogy nem értek vele egyet, lehet, hogy, de így, de azt, hogyha már azt kell belelátni, hogy ez gyászmunka, az azt jelenti, hogy téged valamiért ez nagyon rosszul viseled. Hogy nem tudom, hogy mondjam ezt. Nem szabad ennyire a szívére venni az embernek. Mert akkor ez lesz, hogy oldalakat választunk, mint a foci csapatokat választánk, és akkor bármit mond a másik, az rossz, és akkor nem tudunk bizonyos tartalmakat megnézni, úgyhogy hát igen, ebben van igazság, igen, szerintem igen, abban fejlődhetnének, mert és akkor az van, hogy mindent elfogadsz, amit a saját csapatod csinál, és ezért ők majd tényleg megcsinálnak bármit, mert láthatom, bármit le lehet az emberek torkán nyomni, és abból lesznek ilyenek, mint ami hát szerintem a Orbánék csinálnak mostanában, ami már nem túl épületes, de hát le lehet nyomni az emberek torkán, mert egy csapatban vagyunk, és megmagyarázza mindenki magának azt is, hogy a Fudan miért jó. Ádám! Kösz. Legalább nem Ádám Katir. Csomóan, ugye már úgy érzik, hogy csomóan attól lesznek felsőbbrendűek, ha nem írják le rendesen a nevemet, hanem egy kicsinyíti a jelzőket raknak rá. Onnantól tudod, hogy valami dedós kommentelte, vagy legalábbis olyan szinten van. Nem tudom, hogy hány éves voltál a 80-as években, de a Parabola című nagy sikernek örvendő szórakoztató műsor már lefejtette erről a műfajról az összes bört. Egy évtizedet torzult a magyar társadalom ezen az analógián, csak a műröhögés ezúttal a különbség. Hát nem tudom, Levente. Hogyha nem lehetne olyan dolgokat csinálni, amit már megcsinált egy olyan műsor, amit már szinte senki nem ismer a manapság, akkor nem nagyon készülnek filmek, zenék. Ugye a zenék is sokszor nyúlnak vissza régi dolgok. Ez egy műfaj, amiből lehet újat csinálni. Most azt mondanád, hogy hát igen, régen már a rockzenekarok lefejtették azt, hogy a dobbal meg a gitárral mit lehet, és így hát azért lehet más dolgokat is, látod. Én is a interjú műfajához nyúltam, és csináltam belőle valamit. Tehát ez erről szól a videózás, meg a zenélés, meg ilyenek. Ezzel sem tudok egyetérteni. Ha Ádám is abból az időből lenne itt, és tologatna egy csattogós lepkét, az segítene? Nem értitek? Amíg egy nyugat majmoló politikával a tarsajában okoskodik az ellenzék, addig Orbán Viktor kiválóan alkalmazkodik a politikai változásokhoz. Ez a politikai evolúciós előnyt jelent és győzelmet. Nem tudom a csattogos lepkén mit gondolt, vagy nem ér, oké. Tudom, hogy a nyugat az a hanyatló nyugat, de ezt ugye senki nem hiszi el, hogy nyugaton mennyivel szarabbul élnek az emberek, meg mennyivel szarabbak a dolgok. Az, hogy elhitették itthoniakkal, hogy a nyugat az egy negatív példa, ez teljesen furcsa nekem, hogy ez tényleg valaki komolyan veszi, hogy milyen rossz lenne olyanok lennünk, mint a nyugat. Szörnyű lenne tényleg. Látjuk, hogy kelet felől mik jönnek, az sokkal jobb, nem? Az oroszok. De hát ez lehet, hogy csak preferencia kérdése. Nekem a nyugat irány jobban tetszik. Identitásválságban van Magyarország, hogy érzem, mert így szidjuk a nyugatot, de közben az EU része vagyunk, a EU-tól nagyon függünk pénzügyileg, gazdaságban is, a NATO része vagyunk, és közben meg ugye most nyaltunk egy csomót orosz irányba, ami nem feltétlen fizetődött ki, és akkor most egyik mellett se tudunk elköteleződni, úgyhogy az lett a vége, hogy mindenki utál minket. Tetszik, ahogy fáj. Zoltánnak tetszik, ahogy fáj nekem. Szerintem ez a videó, én nagyon élveztem elkészíteni, élveztem a vágását, és élveztem a reakciókat, hogy pont nem fájt semmi, de köszönöm, hogy aggódsz, értem. Örülök, hogy tetszik neked, legalább egy kis pozitív dolgot te is el tudtál rakni a videóból. Gratulálok, független influencer. Remélem, ezért elég pénzt kaptál az Open Szó... Már hogy akarom mondani, remélem tovább folytatod az ehhez hasonló politikailag független tartalomgyártást. Ú, de megmondta. Szabeszt, hogy ott megmondtad nekem. Nem kaptam sajnos, de már annyit mondták, és az... szóval már tényleg el van hitetve mindenki, hogy a Soros így fizet ezért, akkor akár fizethetne is. Vegyétek fel a kapcsolatot, én elfogadom a pénzeteket most már. Tényleg most már ez a legrosszabb, hogy mindenki azt hiszi a Soros pénzzel, de nem kapok pénzt. Akkor annál már az is jobb lenne, hogyha ha a Soros pénzzel elhiszitek, és közben tényleg kapnék. Te is ilyen vagy a nyugattal, feltétel és kritika nélkül tolod. Szerintem nem. Nézzél meg videókat tőlem. A nyugat sem szökéletes. Csomó PC dolgot, meg ilyen dolgot én is állandóan kritizálok. Nagyon erőlködsz a hatalmas bukás után. Ugyanúgy fogtok bukni legközelebb is, mert a mocskolódás megy semmi más, de legalább jót lehet rajtatok röhögni. Figyelj, akkor legalább röhögni tudsz. Ez én nem gondolnám mocskolódásnak, ez egy ilyen paródia volt, ami arra világított rá szerintem, hogy ugyanazokat, amit Orbán kritizált, most megcsinálja. És igen, változhat az ember, de szerintem ez egy negatív irányba való változás. Másik meg az, hogy mennyire könnyen manipulálható egy videó, és ez reflektált arra még így együtt, hogy így az Orbán nem jelenik meg a ellenzéki nyilvánosságban, ami nyilván nem magamra gondoltam, mert nálam miért jelenne meg, de nagyobb ellenzéki nyilvánosságnak sem nagyon ül le és megy nyilatkozni. Szóval nem gondolom, hogy mocskolódás volt. Voltak benne ilyen viccesebb jelentek, amik csak így hülyéskedés, amikor nem tudott válaszolni, meg ilyenek. Szerintem ez poén. Ez egy poén. Nem kell ezen hisztizni, de érdekes a mocskolódás számon kérni ezen a videón, miközben tudjuk, hogy milyen tartalmakat gyártott a Megafon 024. A Lipsi kérdez. Így van. Már ez lehet, hogy dicséret volt, úgyhogy köszönöm, Balázs. Tipikusan az a helyzet, amikor a másik oldalnak is feltéve ugyanezeket a kérdéseket, hasonló válaszokat hallanánk, csak más köntösbe. Médiumokat sorolni, na ott is lehet bőven. Így megvan a balansz talán, nem, nincs meg sajnos a balansz. MZP is bevágható, de hozzá egy kék háttér kell. MZP az nem kell háttér, mert ő elment a Pesti TV-be is, elment az M1-re is, elment, ahova meghívták. De ez a különbség, hogy Márki-Zay Péter elment olyan helyekre is, ahol egyértelműen a kormánnyal szimpatizáltak, Orbán Viktor meg nem ment el. De értem, hogy MZP-t is bevágnál, csak őt nem kell, mert ott volt. Szerencsétlen nyüglődés. Szerinted a választók meggondolják magukat ettől a hülyeségtől? Ez még a gyászidőszak alkudozás szakasza, nem sokára itt a depresszió. Megint a gyász. Mi az, hogy meggondolják a választók magukat? Miért? Azt gondoltam, hogy én itt így megdöntök egy kormányt ezzel a videóval, és nem az, hogy igen, csinált egy mókás videót, az kész. Miért gondolják, hogy én minden videómmal azt hiszem, hogy majd egy kormányt döntök meg vele? 4x2/3 zsinórba a Fidesz-KDNP. Magda, örülök, hogy örülsz. A Fidesz programja, belinkelte egy 2007-es PDF-et. Én örülök, hogy 2007-ben még volt a Fidesznek programja. Egyfelől szerintem elavult. Van egy ilyen érzésem, és remélném, hogy a Fidesz 2022-ben már nem a 2007-es programját akarja megvalósítani, mert a világ is változott azért egy kicsit azóta. Szóval én azt mondanám, hogy én azért szívesen láttam volna egy programot is, hogy a Fidesz azt mondja, hogy ez a programom, ezt szeretném a következő 4 évben, és akkor utána meg lehet nézni, hogy ahhoz képest, hogy mit ígért, ahhoz képest mit csinált, és szerintem ez egy tök jó dolog lenne. De az ellenzék le tudott rakni egy programot. Lehet, hogy nem volt reális, de legalább, hogyha az ellenzék nyert volna, akkor számon lehetett volna kérni rajtuk, hogy tessék, ezt ígértétek, és ezt csináljátok. És én ezért szavaztam rátok, mert ezt ígértétek, például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és ha nem csinálják meg, mondhatom, hogy miért nem csináltátok meg, de így persze nehéz számon kérni a Fideszen bármit, hogy nem tudjuk, hogy mit ígérnek, mert nem ígérnek semmit, csak azt folytatjuk. Amit sajnos betartanak, és ez pont nem tetszik. István azt írja, hogy aki nem érti, hogy mit jelent férfiasan veszteni, az nem férfi. Az azt jelenti férfiasan veszteni, hogy nyer az Orbán, és akkor 4 évig kussoljá, ne is kritizált, hanem csöndben húz be füled farkad. És nem mondhatsz egy rosszat se. Erre gondol István? Hát igen, ő alfa. Látszik, hogy alfa. Jó kaki lett a videó. Na. Ugye ezt akart írni? Hát pedig, aki védi Gyurcsányt, az mindig kaki videót csinál. Én, mint a Gyurcsány védő, akkor nem nagyon látta egy videómat sem. Nézd végig, mit mondott Ferenc. Mi lett volna, az ellenzék nyer? A kedvencetek Márki, Zé, Péter labdába se rúghatott volna. Aki tehát Orbán Viktor támadja, az Gyurcsányt élteti. Ezt pontosan ezt szeretné veled elhitetni. Habony. Ront a videó hitelességén, hogy az interjúztató maga sem ismeri, maga ismeri be rendszeresen, hogy fosik kiállni egy valós vitára. Azt, hogy fosok kiállni, azt szerintem ilyet sosem mondtam. Hiba ugyanazt számon kérni egy videóson, mint amit egy miniszterelnökön kér számon. Mert szerintem más. Az egyik az a te adóforintjait felett szeretne gazdálkodni. A te pénzeddel szeretne gazdálkodni. Nyilvánvalóan jelenjen már meg, és válaszoljon az én kérdéseimre, vagy az én kritikámra. Egy videós meg csak videós. Az is jó, hogyha vitázik, de nem hiszem, hogy ugyanazt kéne elvárni mindkettőtől. Gondolom, ez is a gyászmunka része. XD. Igen. Visítsatok, libernyátokok, visítsatok. Más se tudtok, máshoz sem értetek. Lehet, hogy ez egy haiku. Ez már rég jól kezdődik, ha nem vagyok fideszes, ha ide kell írni az elejére. Mint amikor azt mondják, nem vagyok rasszista, de! És akkor jön a világ legrasszistább mondata. Nem vagyok fideszes, de! Azt lássuk be, már be, hogy MZP alkalmatlan. Miért? Én nem tudom, miből állapítottuk meg, hogy alkalmatlan. Hódmezőn is bebizonyította, hogy nem alkalmatlan. Egy nagy tudású ember, aki hogyha szakértőket kap maga alá, akkor szerintem nem a... számomra nem bizonyosodott be, de lehet, hogy csak én vagyok. Nehéz volt, mert az először meg kellett volna nézni, hogy mennyire alkalmas. Bár a Márki-Zajról amúgy szó nem volt a videóban. Nem vagyok fideszes, de már rögtön olyan dolgokat látok bele a videóban, aminek amúgy nem is nagyon volt köze a videóhoz. El akartam mondani, hogy MZP alkalmatlan, miközben nem erről szólt a videó. Szóval akkor igazából miről beszélgetünk? Kicsit abbahagyhatnád ezt az egész témát, és elkezdhetnél azon gondolkodni, hogy ilyen ötlettelenségekkel érdemes-e folytatni. Van-e erre kereslet? Ez így már full dancsó. Nyilván van, a 140 ezer feliratkozóból olyan, akit ez érdekel, 260 ezer, mert értek el a 140 ezerből, de mindegy. És ahogy látom, szét is fanolnak, viszont szerintem inkább talán csak fel kéne ismered, hogy kiégés van, és talán azt is el kéne ismered, hogy ennyi volt benned, és nem több. Szerintem ez amúgy annyi videóra írhatta volna ezt, de miért pont egy olyan videóra, ami szerintem ötletes lett, rengeteg a like-dislike arány is jó, többen is lájkolták, mint szokták, többen is nézték, többen is szerették, én is nagyon élveztem, szóval annyi dologra, annyi videómra beírhatná ezt, és beírja az eddigi egyik legjobb videómra, mármint, hogy így szerintem egy jobb videó volt, és sokan meg ezek volt a kedvencük. Szóval arra, hogy van-e erre kereslet, arra szerintem megvan válaszolva az, hogy 140 ezeren követnek, és már majdnem 300 ezeren nézték meg a videót. Még hogyha azt mondom, hogy egy rakásszar a videó, a kereslet van rá. Mondhatom én is, hogy nem tetszik nekem a Alex Gamingnek a tartalma, de attól még kereslet van rá. Na jó, várjál, még miatt tovább megyünk, ugye mondtam, hogy akarok kettő ilyen kis kitekintést, és levettem a kommentolvasó sapkámat, mert most nem feltétlen kommenteket fog olvasni, de legyünk korrektek, múltkor kiraktam egy videót a Zoláról. Nem felejtsük el. Egy honlapon megjelent rólam egy cikk, gondoltam, hogy elolvasom. Elolvasom, hogy mit írnak rólam. Másik kitekintésünk az viccesebb lesz. Férfi hang. Bár nagyon nem értek egyet velük, ők legalább nem pénzért hiszik azt, amit hisznek, hanem ők őszintén hiszik azt, amit hisznek, ami nem tudom, hogy jobb-e vagy nem. Vlog, vlog, fókus csoport, az a gond a nőkkel. A címadás megtévesztő, mert rövid úton kiderül, hogy a vloggernek nem a nőkkel van gondja, hanem azokkal, akiknek merészel gondja támadni a nőkkel. Sietve tolvégre is tűzi Varga Zola Red Pill támadó tanácsadó csatornáját, most nem tudok olvasni, nagyon pici, megint elő fognak, hogy nem tudok olvasni. A szövegkörnyezetből kiderül, nem is először teszi ezt, rendszeresen igyekszik a nők védelmezője szerepében tetszelegni, miközben a férfiakat degradálja, és férfi identitás mozgalmakat ócsárolja, aminek eredményeként a Red Style, mindegy blog, nemes egyszerűséggel már neki dedikált az évtized szarfaszú manginája díjat. Büszkén viselem. Ha elküldenék, ki tudnám rakni a YouTube díjam mellé? Meg a meg nem érkezett TikTok díjam mellé. Ha engem gyűlölnek a Red Pill-esek, az valahol azt mondom, hogy jól csinálok valamit. Nem számít különösebben nagy szellemi bravúrnak fókuszcsoport Ádám azon felismerése, hogy a férfi gondolkozási irányzatokat a férfiak személyes és társadalmi sérelmei hívják életre. De amúgy sose jó tanácsadó szerintem az ilyen dolog. Egy sérelem. belelök egy mozgalomba. Ez ilyen szektákba is olyan dolgok lökik bele az embereket. Még nem, ez nem hitelesíti a szektát, de ez nem szekta, csak mondom, hogy abba is ilyen sérelmek miatt mennek be egy csomószor az emberek. Hol él az, aki nem látja a radikális feminizmus és a férfi fóbia és a férfi gyűlölet előretölését? Milyen személyes buborékban ücsörögsz te, kedves Ádám? Én szerintem a normális emberek buborékjában, ahol nincs ilyen. De amúgy szerintem pont a videó alapján az jött be, hogy ezeket a nőket is keresi. Azzal, hogy csak a kinézetük alapján csoportosított őket, azzal, hogy gyakorlatilag ő teremt egy olyan környezetet a Zola, ami ezeket a nőket vonza. Szerintem. Tényleg nem értem, hogyan képes valaki feltenni a kérdést, hogy ki mondta, hogy boldogtalanok a nők, miközben a női magazai százai ontják magukból a sirámokat. Nem hiszem, hogy ebből kell következtetni, hogy vannak ilyen idióta magazinok, régen is voltak. Van mindkét oldalon ugyanilyen szexista hülyeség. De az nem azt jelenti, hogy a nők mind ilyenek. Szoktál te egyáltalán nőkkel beszélgetni, vagy csak így távolra ajnározod őket? Vajon mi ad neked kellő alapot ahhoz, hogy marginálisnak tekints és relativizált ezeket a jelenségeket. Hát szoktam nőkkel beszélgetni, és nem csak azokkal, akit meg akarok dugni, és ez így nem biztos, hogy lefedem teljesen, de nekem nem ez a benyomásom. De hát majd a nők megmondják amúgy. Ha a világot nem túlzottan érti maga körül, alig ha várhatjuk el, hogy a Red Pill-t ismerje és értse. Valójában nem igazán látunk férfi módra végigvitt érvelést, csak üres sóelemeket megtüzelt fikázást, egy langyos Ricky Martinként a mikrofonjánát buzeráló és nagyakorásában rúdon pörgő kisrácot. Önérvényesítésben majd beleszakadó attitűdje is megvilágítja, hogy mennyire nem érti a Red Pill és a férfi mozgalom mögött álló lojalitást, a többi férfi felé irányuló segítő szándékot. Ez megint a csapatválasztás. Hát nem a nem a férfit vagy nő között döntöttem, a normális, számomra normális értékrend és nem normális értékrend között választottam. Ahhoz vagyok lojális. Az értékrendemhez, nem a nemekhez. Na mindegy. Arra az ember emlékeztet leginkább, aki fordítva hajt fel az autópályára, aztán azt ordibálja, itt mindenki hülye, szembehajt a forgalommal. Igen. Igazából általánosan elfogadott nem ez. Azt szerintem egyértelmű. Lehet, hogy ez az igaz valahol, csak én nem tudok róla. De attól furcsa ezt mondani, hogy akkor én hajtok fordítva az autópályán, hogyha az emberek nagy része amúgy ezzel szokott egyetérteni. Bár nem feltétlenül kell elhinnünk neki, hogy az első ízben látogatott el a férfi hangra, a felvétel kedvéért, utána előadja, hogy az őségi igazszalam viccet, miszerint a férfi hang a gender kurucinfója. Hát ezt csak következtettem, de ezek szerint valamennyire betalált. Tényleg először láttam, hát most mit mondja? Na jó, nézzük a kommenteket itt is. XD. Okay. Hát a csávó egy beképzelt kretén tartalmakkal a csatornáján, sokszor feleslegesen túlpolitizálva. Majd megnézem ezt a videóját is, talán méltatom hozzászólásra. Méltat egy hozzászólásra? Nagyon megköszönném. Darabig megnézegettem és meghallgattam ennek az Ádámnak a semmitmondó gondolatét, de épp a napokban töröltem, mert töröltél. Nem is csodálkozom már rajta, mert tényleg olyan, mint egy buborék élne Belpesten. Én amúgy vidékről származom, úgyhogy ezt mindig azt hiszik, hogy belpesti vagyok, de vidéki vagyok. Ilyenek és így fognak még inkább jó megöregedni a negyedik vagy ötödik feleség után néhány gyerekkel, mindnek más anyja van. Ez tipikus budapesti férfi. Ez jó, jó kis messze menő következtetés. Ezek, akik valahogy elpárolognak a házasságból, felszívódnak, eltűnnek. Nagyon sok következtetést von le abból, hogy szinte meg sem nézte a videót. Borzalmas lehet velük együtt élni. Még belegondolni is rossz. Szegény nők, akik ilyet találnak társnak. Vagyis pont az a nő megérdemli az ilyet, aki maga is ilyen kötszerű élő lény. Ezek a mai ilyenek nem is akarnak alfák lenni. Ők a nők szoknyáján lógva élik le az életüket, és nem ám jó emberek, hanem eléggé gonoszok, irigyek és pletykások. Titkot nem tudnak tartani, nyálak. Csak úgy vonja le a következtetéseket, mintha nem lenne holnap. Még mi vagyok, nézzük. Béták, manginák, ginofilok. Jó. Jó. Ilyet is láttam. Úgy érzem, hogy túl sok negativitás jön elő, de közben meg, és akkor így elfeledezem, hogy érdemes ezt csinálni, inkább csak mindenkinek a segéd kell nyalni. Úgy érzem, hogy csak azért is azért ki kell állni olyan dolgokért, amit úgy gondolok, hogy helyes. Térjünk vissza a kommentekhez. Vonjunk le ebből egy pozitív következtetést, nem könnyű egy ilyen témából levonni ilyet, de... Péter Nobel-díjat neki, de ez Orbán most idősebb, nem? Gyenge, nyug vele... Gyenge! Nyögvennyelős! Van nekünk egy partizánunk. Mire gondolt a költő? Hogy van egy partizánunk, oké, ami teljesen másmilyen videókat csinál. Hogy mi a... Pontosan mi... Van egy olyan csatorna és egy partizán, ez igaz? Jó. Ez most mit csináljam? Látom, sehogy sem sikerült kiheverni azt, hogy az ország másképp gondolkodik, mint ti. De én kihevertem. Csak azt akartam, hogy szerintem nem mindenki a teljes tudás birtokába döntött. Én se, nyilván. De szegény emberek, akikhez más jut el, csak az, hogy jaj, hogyha megnyeri az ellenzék, itt másnap háború lesz, és ezt tényleg elhitte. Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy teljesen a teljes tudás birtokában volt, miközben olyanokat mondott, ami nyilvánvalóan hülyeség. Ha az Orbán valóban elmenne veled beszélni, akkor apukádat is elvinnéd? Figyelj, lehet, hogy elvinném, mert elég releváns gazdasági kérdéseket fel tudna neki tenni. Egyébként szerintem ne Orbánnal akar beszélni, ő egy kicsit magasabb szinten van. Próbálj meg elhinni egy kisebb politikus, mondjuk Börösz Lászlót, vagy valamelyik Fidelitas vezetőt, geci. Ahhoz Fidelitas vezetőket akarok. Bálint, nem sikerült értelmezni a videót. Nem arról, hogy hozzám el kell jönni az Orbán. Nem erről szól a videó, úgyhogy szerintem nézd meg még egyszer, és akkor rájössz. Minőségi vágás és tartalom, de, na, figyelj, ez egy korrekt komment. Hiába fordítod, vagy fordítjátok, mint ahogy a mások is szokták, Orbán régi szavait, mondatait, idézeteit, akár ideológiai nézetét vele szembe, az mindig a korhoz, korban élő politikai helyzetüktől volt függő. Sajnálom, Ádám, ha eddig ezt nem tudtad, de ilyen a politika, simulékony. Én ezt tudtam. És ezt kritizálom. Szóval az, hogy valami valamilyen, az nem azt jelenti, hogy el kell fogadni, hanem lehet azt mondani, hogy nekem ez nem tetszik, és ez ellen én, ha más nem, egy paródia szinten felszólalok. Szerintem ez nem gond, nem? Ne legyen már illúziótok. Ha az ellenzék nyert volna, akkor máról holnapra jobb lett volna a helyzet Magyarországon? Nem, senki sem állította ezt. Még nem érett meg a politikai elit, aki a kormányt váltana, kormányozni is tudna. Hajós András attól, hogy ezt mondta, nem értek vele egyet. Szerintem szakértőkkel annyira lehet kormányozni, mint nekik sikerült, főleg a Covid idején. Szóval ezek után abba kéne hagyni a többségi társadalom sértegetését. Az is érdekes, hogy az Orbán kritizálom bizonyos szempontból, hogy nem nyilatkozik az ellenzéki sajtónak, és te rögtön magadra veszed, hogy sértegetem a többséget. De a szavazókat sértegetem azzal, hogy az én miniszterelnökömnek is felrovok pár dolgot. Ez is ilyen, Zoli, ez ilyen szolgalelkűség szerintem. Az, hogy Orbánt kritizálom, vagy a Fidesznek bizonyos dolgot kritizálom, ne vedd magadra, és a szavazók se vegyék magukra. Nem hiszem el, hogy tényleg ilyen sok, ennyire ostoba ember van, mint amilyen sokan ehhez a videóhoz gratulálnak. Egy összevágott exkluzív riporthoz, amiben a válaszok nyilván nem is azokra a kérdésekre voltak válaszok, amikhez bevágták őket. Erik, mindenki más a hülye, te vagy az okos. Így azt sugál vele a videó készítője a riporttal, amit akar. Azt Erik. És még képes pofákat vágni, hosszú kínos csendet beiktatni, mint a tényleg egy igazi riport volna. És a csőcselék is felhúzza magát rajta, mint a tényleg igazi riport lenne, nem pedig egy megkoreografált, manipulatív akármi. Bezd meg, Erik. Ez a bizonyíték rá, hogy az ilyen fókuszcsoportféle, természetesen független ellenzéki influencerek, megmondó emberek a lakosság ostobábbik felét csőcseléket hergelik szándékosan. Hát az biztos, hogy ostobábbik fele hiszi csak el, ezt sajnos nem tudok szebben megfogalmazni. Kíváncsi lennék viszont, mit kezdene fókuszcsoport Ádámka, kis faszú, Orbán Viktorral egy igazi riportban. Sajnos, pont ez volt a videó egyik lényege, hogy nem fogjuk megtudni, mert nem jön el. Pedig biztos, hogy lehetsz benne, hogyha Orbán Viktor eljönne, én arra felkészülnék, mint a rohadt élet. Orbán Viktorék bármikor eljönne, vagy nem kell, nyilván nem eljönni, én elmegyek oda, ahol van, és ott megcsinom az interjút, ahol van, alkalmazkodok hozzá, de hát erre nem fog sor kerülni. Remélem, ez a videó sikerült feldolgozni a traumát. Jobbulást kívánok 4 év múlva ugyanitt, ugyanúgy. Nehéz olvasni néha a kommenteket, amikor nincsenek jól megfogalmazva, én meg elvárom, hogy legalább legyen értelme. Az a baj veletek, ti nagy liberális jó emberkedők, hogy benne éltek egy buborékban, és azt hiszitek, hogy a valóság, aztán 4 évente megkapjátok a büdös nagy pofont, aminek szerencsére a konklúziója a számotokra, hogy mindenki hülye, csak ti nem. Megint milyen videót nézett. Azonban jobban örülnék egy olyan videónak, ahol nem évtizedes távolságokban, hanem néhány hetes, napos viszonylatban változik a véleménye valakinek 180 fokban, mint például itt. Én akkor azt hiszem, hogy nem is nézte meg a videót, mert semmire nem reflektál rá. Kedves fókuszcsoport, ez egy aljasul összevágott videó, ami a valóság ellenkezőjét sugalja, mint sok-sok álironiával. Mi az, hogy álironia? Nem tudom. De nem baj. A választási eredményeket nézve eddig sem mentetek sokra a munkátokkal, ha csak nem ellenzéki szavazók hergelése és feszültségszítás az igazi célotok a választás megnyerése helyett. Nem. Én nem indultam politikai posztér. Én egy youtuber vagyok, aki videókat gyárt, úgyhogy köszönöm szépen. Gyártottam egy videót, ami elért egy csomó emberhez. Az én célom gyakorlatilag ez. Ekkora szart! Ez legalább őszinte, és nem akart többet okoskodni, mint amennyi. Ő ezt azt mondja, hogy szar, ezt el tudom fogadni. Ez a gyász folyamat kezd kínos lenni. Figyelj, mióta tartom a gyártom, kritizálom az ellenzéket, a kormányt is, ugyanaz. De tudom, hogy most nagyon sokan felbátorodtak, hogy most nyert a Fidesz megint kétharmada, és akkor már írják is a kommenteket majd. Tehát 0-24 fikázat törvényesen megválasztott miniszterelnököt és kormányt, erre én vagyok a hülye? Senki sem vitatta, hogy törvényesen van megválaszolva, de ha valami törvényesen van megválaszolva, akkor 4 évig kussolni kell. Szörnyű, meznek. Hogy lehet így élni? Még a szocializmusban is kritikusabbak voltak az emberek, csak nem mondhatták. Most legalább mondhatjuk, most meg az a baj. Persze van helye a kritikának, és sokszor jogos is, de ez a videó kurvára kínos szerintem. Ezek szerint van helye a kritikának, csak nem a Fidesz felé. Kezd kínos lenni. Mert eddig azt mondta, hogy mennyire független, igen, de nem pártatlan. Vannak preferenciám, hogy neked is. De független még tovább. Szóval ezt még százszor elmondhatom. Nekem nem adnak a tévében egy műsort, hogy finanszírozzák a megmondásom. Piaci alapon élek ebből. Tehát ez van. Tessék, Lipsik, itt az interjútok. Isten áldja a miniszterelnök urat. Isten áldja. Ez nagyon jó lett. Várom a folytatás, amiben a bukott baloldali összefogás alkotóit, Márki-Zajt, Parizer királyt, Gyurcsányét és a többi díszpintját kérdezgeted. A Márki-Zajt kérdezgettem. De amúgy, aki hajlandó ilyenbe elmenni, az szétszedi a Marci helyettem is. Szóval, ha ilyet akarsz látni, akkor tudsz, ilyet meg tudsz nézni, hogy mondjuk a Márki-Zajt a választás után szétszedi a Marci. Olyat, hogy egy Orbán Viktor elmegy és egy partizánba, és ott hagyja magát ilyen kritikus kérdésekkel szembesülni, olyat már nehezebb találni. Nem gondolom, hogy a Parizer király az egy súly, semmi politikai súlya nincs annak az embernek. Érted, akinek 12 éve kormányozom, van mit számon kérni. Meg tudjuk, hogy még 4 évig ő fog kormányozni, van mit számon kérni. Aki meg csak bohockodni tud bemenni a parlamentbe, az azon lehet számon kérni, hogy az eredményt, amit már számon kértem egy videóban amúgy. De nyilván voltak válhatatlan arcok, és vannak is az ellenzékben, de Márki-Zaj pont nem az, számomra. Egy percig bírtad hazugság nélkül, gratula Ádika. Kis fazú. Ez egy paródi videóval főleg kérdeztem, de biztos hazudtam valami nagyot. De legalább írta volna le, hogy melyik, mit, mit hazudtam pontosan. Ki ez a mini Márki-Zaj, és miért vezet félre embereket egy kamu interjúval? Hát aki ezt elhiszi, ezt a kamu interjút, azt nem is, annyira nem sajnálom, hogy félrevezettem. Na, méregtelenítsünk egy kicsit, csak volt ilyen, shout out, vagy hogy mondják, hogy bacsi a reddites csajoknak, mert van 2 ilyen subreddit, amiben ilyen mókás dolgok mentek, mókás dolgok. Lehet, hogy nem is mutatom inkább, mert ez nem akarom, csak felolvasok pár kommentet, nagyon vicces. Volt ilyen fuck, kill, marry, influencerekkel. Fókuszcsoport Ádám, engem a Merri beírtak egy csomóan. Sőt, szinte mindenki. Fuckba nem írtak bele. Hát ez ilyen. Én a Merri kategóriába estem, hogy nem tudom, sértővel, de nyilván egy manginát hova raknának máshova az emberek, mint a Merri kategóriába. Én már legalább 1-2-ször álmodtam vele szexuális jellegűt, pedig amikor már néztem a videóit, sosem gerjedtem be, viszont sokszor eszembe jutott, hogy jó spanok lehetnének. Persze szexuális álmok óta kicsit beindult a fantáziám, így lenne Merri. De nekem a csokker haverja is nagyon adja. A csokker, akkor is csokker az Instagramon, ott van, rá lehet írni lányok. Szóval köszönöm a lányoknak, hogy így gondolnak rám. De hát feleségem pont van amúgy, csak szólok, szeretem nincs. Meg van itt egy másik, hogy csajok, ki a nagy ő? Ez is az influenceres izében. Ahol egyszer amúgy tartottam egy, mi a neve ennek? Amát. VR Jani, őt is merizné pár csajába, pedig jó kis csávú amúgy. Intellektusa annyira vonzó, és a haja úgy beletúrnék. Be kell nyalni a csajoknak. Hát, csak itt kicsit a lelkünket felemelje, hogy ilyen dolgok is vannak, nem csak olyanok, hogy nem csak politika létezik. Köszi lányok! Én is nagyon szeretlek titeket. Így, de ebből nem lesz cikk ugye a férfi hangon. Ezeket a mondatokat mondják, és át akarják kódolni az embereknek a valóságérzékelését. Amikor én vágok meg videókat, akkor manipulatív, ocska, kisebbségi vagyok. Mikor egy neoliberális YouTube influencer vág meg videókat, egy csomóan azt mondták, hogy valószínűleg én konzervatív értékrendű vagyok alapból. Másrészt, meg ez az OIG jelenséggel Orbán nem fogjuk legyőzni. Ez nagyon kevés üzenet. Figyelj, nem tehetek róla, hogy a te videóid milyenek. Hogy, azért nem gondolom, hogy ez manipulatív videó volt, mert ezt mindenki, akinek 2 asztsejtje van, tudja, hogy egy poén. Lipsi, könnyek, imádom. Köszönöm szépen. Ha látnád, mennyi pénzt kerestem ezzel a videóval. Amúgy nem olyan sokat. 100 millió dollárt. Látom, nem tudod, tudjátok megemészteni, hogy a többség nem a káoszt, hanem, ha nem is tökéletes, ilyen soha nem lesz, de a nyugodt, fejlődő országra, országirányítást választotta. Nyilván fejlődött Magyarország. És az Orbánéknak is köszönhető, mert én elismertem egy csomó dolgot, amit szerintem jól csináltak, de pont az egy csomónak az volt a forrása, az az EU, akit szeretünk amúgy másik irányból folyamatosan szídni, meg Brüsszel ellenünk van, de közben a pénz, hát az nagyon kell, ezt elfogjuk, ez mindig jó, az köszi. Közben építik a spanyol nyaralót, hát ilyen is van, de hát ilyen mindig lesz. Szerintem egy ideig ezt most engedjük el. Gyurcsányról is csinálná, mert amíg nem takarodik el, addig csak álmodozás van. Én már a Gyurcsányról rengeteg videót csináltam, én nem fogom elengedni, ezt bocsi. A politika az nem olyan, hogy nekem nem tetszik, engedjük el. Nekem ez tetszett, úgyhogy nem fogom elengedni. Ja. Veronika, na nézzük, ez biztos, hogy nem mostani felvétel, hanem egy összevágott snit. Ez kb. 30 éves Orbán, és nem a jelenlegi 59 éves. Veronikát nem lehet átverni. Akárhogy próbálkozok, Veronika nem hagyja magát. Zseniális. Azért az 2008-ban volt ez a felvétel, amiben csináltam. Amúgy linkeltem a videó leírásban, nem mint a bárki olvasná. A Obama is 8 évig volt hatalomban, ezt minimum 20 évet öregedett. Úgyhogy lehet, hogy ezért hiszed azt, hogy 30 évvel telt. A vereségeket mindig alázattal kell elfogadni. Ezt kellene megtanulni a libernyákoknak is, még a fiatalok is. Szerencsé, hogy nem én kaptam ki, hanem a ellenzék. Én attól még csináltam azt, amit akarok, videókat, nem? Úgyhogy ha majd én indulok, és én kikapok nagyon, akkor majd én lemondok. De addig meg, amíg csak az a dolgom, hogy videókat csináljak addig, nem élem meg a saját vereségemnek, de köszönöm. Nagyon fáj a popód a vereség után. Igen, az értékrendem is rögtön megváltozott, mert azt szeretném vallani, amit sokan vallanak, mert ez a helyes. Lassan feldolgozhatnád, hogy nem balos áll az összefogás, hogy nem a balos áll összefogás nyert, egy láthatóan teljesen elborult MZP-vel az élen. Abban egyetértünk, hogy áll összefogás volt, mert láthatóan egy csomóan csak arra vártak, hogy megbukjon az MZP. Az összefogásban én is nagyot csalódtam. Márki-Zay Péter az egyetlen, akit úgy érzem, hogy szeretnék még továbbra is a politikában látni, de az ellenzék 90%-at nem szeretném többet ott látni. Ez ilyen. Miért nem láthatóan nem tetszik száma? Hányan szavaztak erre? Nagyon gyatran lett ez a kulimász. Ez egy zseniális, mikor rajtam kéri számon a YouTube funkcióját, amit semmilyen videónál nem lehet látni, ha csak nincs izéje, ami kiegészítő, ami nyilván nem pontos. Nem szép tőled. Amikor leírtad ezt, miért nyomsz egy space-t, és még írok egy csomó vesszőt, de miért? Mi az indítatás, amikor a kezem lenyomja ezeket a billentyűket? Mi van a fejemben? Igazán kreatív gyászmunka. Gyászmunka. Így talán hamarabb feldolgozod a traumát. Hát igen, feldolgoztam szerintem viszonylag hamar, már aznap este. Még Orbánnal is álmodtam, talán nem. Voltunk a Fideszes eredményváron, és akkor utána elmentünk a kutyáiknak az eredményvárójára, és miközben mentünk hát az ellenzékire, már lehetett tudni, hogy ez ennyi. Úgyhogy vettünk egy sort, és kocintottunk a következő kétharmadra, ezt rögtünk egyet. Ez volt a nagy gyászmunkám. Nagy sírás volt tényleg. Semmi alternatívát nem tudtok felmutatni ez ellen. Én nem vagyok politikus, nem nekem kell felmutatni, de köszönöm szépen. Ma mindenki ott tájékozódik, ahol akar. Hát, láttál már nyugdíjas csoportokat Facebookon? Hogy mennyire durván bele tudnak kerülni ilyen baromságokba, amikor van erről több videóm is, amikor konkrétan ilyen egymást gyógyítják. Szóval az internet nem arról szól, hogy mindenki széles körben tájékozódnak és tudnak tájékozódni, sajnos. Sajnos 12 év alatt se tudtatok semmi normális alternatívát. Mint hogy nekem kellett volna, bazdmeg. Én egy youtuber vagyok, bazdmeg. Nem én fogom még a pártokat is megcsinálni, mindent tőlem van elvárva. De amúgy valahol ez igaz. Nem lehet mindig a másikra várni, hogy majd ő jön, és hogy majd megváltja a világot. Néha egyszerűen a saját kezedbe kell venni a dolgokat. De nehéz. Szóval ezután tényleg nem tudom, hogy ezután ki az, aki... Az az ellenzékhez romlott. Hogy lehetne felépíteni egy normális ellenzéket? Valószínűleg nem, 4 év nem lesz elég. Lehet, hogy 8-12 év kell hozzá, de valakinek el kell kezdenie. Bármit megadálna érte, hogy leüljön veled egy asztalhoz. De hát nem egy liga. Síros smiley, könnyező, síros, bolondos smiley 4, és egy csomó paradicsom. Gyula. Gyönyörű kis emotikon gyűjteményt rakott a végére. Mondjuk a Pesti TV-es sem ment az Orbán, nem tudom, ez nekik nem sért, hogy a Pesti TV-be be se rakta a lábát az Orbán Viktor. Ez egy fókuszcsoport Orbán Viktor interjú is eljutna annyi emberhez, mint a Kossuth Rádió. Csak hát nem biztos, hogy ott alá kérdeznének. De hát nem egy liga. Régi felvételekből összerakott Böjti Andrásné Isten. Lebuktatott. Még egy ember. Az úgy lenne korrekt, hogy felírod, hogy honnan és mikor származnak a bevágások. Nem tudom, feltűnted, de mindegyik egy interjúból van, amit linkeltem a leírásban. De az eléggé szar lenne egy paródi videó, úgyhogy közben oda venni, hogy ebből származik, akkor elveszteni az egyik lényegét, na mindegy, nem fogom megmagyarázni. Ez így nem rossz, de nagyon sokakat megtéveszt. Így legalább a címben vagy valahol megjegyeztetted volna, hogy fék az egész. Azt elhiszem, hogy savanyú a szülő, de erről az ellenzék tehet. Várjuk ugyanilyen összeállítás Jakabtól, MZP-ről, Gyurcsánytól, akkor lenne igazán korrekt. Ugye, hogyha akiket megtéveszt ez az egész, azokat esküszöm, az vicc halála, hogy meg kell magyaráznod a viccet, nehogy megsértődjön valaki, nehogy félreértse valaki. Aki ezt félreérti, az sajnos megérnem. Igen, a megafonosok is mindig odaírták, hogy ebből az MZP interjúból van ez kivágva, és félremagyarázva ez a mondat, tessék itt az eredeti, nézzétek meg mi volt. De ők ezt komolyan gondolták egy kampány alatt, én meg kampány után egy poén videót csináltam. Mindenki, aki tapsikol ehhez a videóhoz, ajánlanám megtekintésre Gulyás Marci interjúját Fegyőrrel. Az sajnos nem összevágott videó, de amúgy az. Ez egy 3 órás felvételből lett 1 órás összevágott videó, mindegy. Talán az is lehet a magyarázat a mostani 2/3-ra. Azért ezt túlzásnak érzem, hogy a Fegyőr interjú a magyarázat a 2/3-ra. Pont a előválasztáskor volt, ami valamennyire az ellenzék megmérettetése, előtisztítása volt. Egyébként meg ne csodálkozzatok, hogy Orbán nem ül le ilyenekkel elvérve. Nem olvasom fel, biztos rosszul olvastam. Én nem vagyok ilyen művet, mint Tóth Gabriella. Már itt is a fordítás, a saps nem kapkod legyek után. Ezzel lehet bármikor hivatkozni. Ezért nem vitázom, közben csak az jön le, hogy semmilyen kritikus izére nem válszolok, miközben ők is ugyanúgy itt élnek, ők is adót fizetnek, de azt szeretném, hogy leüljön, és szisztematikusan csinálsam vele egy interjút, egy olyan ellenzéki média, amit több millióan követnek, mint mondjuk a Telexet, ami az ellenzéki, tudom, az a Lipsi Balos izé. 4 év alatt csak lenne ideje, hogy leüljön, vagy a Partizánra, ami több 100 000 nézettséget hoz, leülhetne. Egy 4 év alatt talán lehetne ennyi ideje, nem? Artó azt írja, de persze te most egy ideig nem politizálsz. Nem összekeversz az Osváth Zsoltival. Mindketten gyönyörűek vagyunk, és mindketten szeretjük a... De én nem mondtam. Azt mondtam, hogy jó lesz most már kevesebbet politizálni, de lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de nem mondtam, hogy soha többet nem politizálok. Ezt nem pont mondtam, hogy attól még ugyanúgy fogok a témával foglalkozni, de nem annyi. Van ennek az embernek munka ideje? Az a munkája, hogy dumál? Ez munka? Mondjuk én is pofázok, de közben leszállítok ezt-azt. Nem értem, hogy lehet munka a pofázás. Magyar filmeket fikázni sem munka. Amúgy nem csak fikáztam őket. Az, hogy a magyar filmek szarok, az gránit tény. Figyelj, Alfonz, ez a egy oldalú azért, hogy a magyar filmek szarok és tény, ezzel nem csoda, hogy nem nézik annyian a pofázásod. Amúgy ránéztem a csatornáján, és kamionozik. Szóval az tök jó munka, de el lehet fogadni, hogy valakinek nem az a munkája. És biztos, amikor bejöttek a kamionok, akkor ugyanilyen boomerek akkor is mondták, hát nem munka a kamionba ülni, a kohóban ütni a vasat, az a munka. Nagyon sok embernek az a munkája dumán, rádiósoknak, tévéseknek, énekeseknek, az, hogy énekelnek. Csinálok valamit, pénzt kapok érte. Munka. Ja igen, még folytatja ezt, még fel akarom olvasni. Itt valaki meg is jegyezte neki, hogy munka az, amiért fizetnek. Hát igen. Nem csak régi módi vagyok, nekem a munka, hát az valami teljesen más. De ezt ha orvosként mondanád, de kamionsofőr, az is jó. Én elfogadom munkának, de azért szerintem azért annyival nem nemesebb, szóval, mint mondjuk pofázni az interneten. Mert én is mondhatnám, hogy vezetni. Hát ezt vezetni én is szoktam a szabadidőmben, hát ez nem munka, hát vezetni. Menni az autópályán, követni a többi kamion. Vagy amikor megelőzni néha, hogy feltartsd fél Budapestet, az munka. Az nem munka, én is csinálom a szabadidőmben. Ez most jól csinálom? Nézzétek meg senki Alfonz csatornáját, lehet, hogy jobb, és helyettem őt fogjátok nézni, nem gond, hajrá. Nincs itt a komment, de még kaptam az új videómhoz is olyat, hogy szidom a red pill, meg a, nem is a politikáról szólt, meg sem volt említve a politika, csak erről a Zoláról. Ott is írták, hogy szidni a red pill-t, meg ezeket a dolgokat, hát így nem csoda, hogy meg lesz máskor is a 2/3, és így már rég teljesen más a téma, teljesen más, és még mindig azt mondják, hogy nem csoda, így meg lesz a 2/3, majd 4 év múlva, és na jó. Ez a sapka, ez lekerül. Majdnem sikerült. Várjál, megpróbáljuk. És vége, leveszem a kommentolvasó sapkát. Nem úgy sikerült, hogy terveztem. Mindegy, elfogadjuk. Valahol ironikus, nem, hogy a fókuszcsoport logót basztam le vele. Tehát, csak az ember csinálja a videóit. Jó, a politika, azt tudom, hogy ilyen mérgező itthon. Hogy nem lehet azt mondani, hogy szerintem ez meg ez nem jó. Mert akkor már rögtön egy rohadt lipsi vagy, de akkor majd én csinálom, néha kritizálom a dolgokat, aztán ez van. Szerintem ez fontos, a hatalmon lévőket kritizálni. Elgondolkozom néha, hogy így érdemes olyan tartalmat kérni a gyártalom, ami nem gerjeszt ekkora feszültséget. Közben ez izgi nyilván, csak néha elfárad az ember benne. De hát ez van. Egyszerűen vannak véleményeim, amit elmondok, aztán ezt vállalni kell, hogy nem értenek valamennyit. A szöllő az továbbra is savanyú. A gyász folyamatot meg ezennel végleg lezárt.